Degețica. Poveste de Hans Christian Andersen. A fost odată o femeie care voia și ea să aibă un copilaș, dar nu știa de unde să-l ia. Atunci s-a dus la o babă vrăjitoare și i-a spus: uite, aș vrea și eu să am un copilaș. Nu poți să-mi spui cum să fac ca să-l găsesc? Cum să nu, a răspuns baba. Uite aici un bob de ors. Da, să știi că nu-i ors de acela care crește pe ogoare și pe care îl dai la găini de mâncare. Ia-l și pune-l într-un vas de flori și ai să vezi ce iese. Mulțumesc, mătușă, a spus femeia și i-a dat babei 5 bănuți. Apoi s-a dus acasă, a sădit bobul de ors și îndată a răsărit o floare mare și frumoasă. Ai fi zis că e o lalea, dar petalele stăteau strânse parcă ar fi fost numai îmbobocită. Ce floare drăgălașă, a spus femeia și a sărutat petalele roșii și galbeni și, cum le-a sărutat, floarea s-a și deschis pocnind. Era chiar o lalea ca toate lalelele, numai că drept la mijloc și de o fetiță mititică de tot gingașă și drăgălașă și nu era mai mare decât un deget. Și de aceea i-au spus Degețica. I-au făcut leagăn dintr-o coajă de alun, saltea din petale albastre de toporaș, iar plapuma era o petală de trandafir. Aici ședea noaptea, dar ziua se juca pe masă. Femeia pusese o farfurie plină de apă și de jur împrejur, pe marginea farfuriei, așezase flori cu lujerele în apă. Pe apă plutea o petală mare de lalea pe care ședea Degețica și umbla de la o margine la alta a farfuriei. Avea drept vâsle două fire de păr de cal. Era o plăcere să o vezi. Știa și să cânte și cânta așa de subțirel și de dulce cum nimeni n-a mai cântat vreodată. Într-o noapte, pe când ședea frumușel în pătucul ei, pe un ochi de fereastră ce era spart, a intrat o broască. Broasca era urâtă, mare și jilavă. A sărit drept pe masă acolo unde ședea Degețica și dormea acoperită cu petale roșii de trandafir. Ar fi tocmai bună de nevastă pentru băiatul meu, s-a gândit broasca. Și a luat coaja de alună în care dormea Degețica și a sărit cu ea în grădină pe geamul cel spart. Pe la marginea grădinii curgea un râu mare și lat. Malul râului era mlăștinos și mălos. Aici locuia broasca cu feciorusul. Brrr, urât mai era și acesta și semăna leit cu mamă sa. Quac, quac, quac! Asta-i tot ce a putut el să spună când a văzut pe fetița cea drăgălașă în coaja ei de alună. Nu vorbi așa de tare că se trezește, spuse broasca cea bătrână. Te pomenești că fuge, că e ușoară ca un puf de lebădă. S-o punem pe o frunză de nufăr. Pentru ea, așa mică și ușoară cum este, are să fie ca o insulă. De acolo n-are să poată fugi. Iar noi, în vremea asta, avem să pregătim o daie cea frumoasă din mâl și, după aceea, aveți să vă mutați și să stați acolo. În râu era o mulțime de nuferi cu frunze late și verzi, care parcă pluteau pe deasupra apei. Frunza, care era cea mai departe de țărm, era și cea mai mare din toate. Broasca s-a dus în not până acolo și-a pus pe frunză coaja de-a lună cu degețica în ea. Fetița s-a trezit a doua zi dimineața și când a văzut unde era, a început să plângă amar. De jur împrejurul frunzei celei mari și verzi era numai apă, așa că la mal n-avea cum să ajungă. Broasca cea bătrână stătea în mâl și își împodobea odaia cu papură și cu flori galbene ca să fie frumos și să-i placă norăsii. După aceea a luat pe urâtul de feciorusul și s-a dus cu el la frunza pe care ședea degețica. Vroiau să ia pătucul și să-l ducă în odaia în care aveau să stea în surăței. După aceea aveau să o ia și pe dânsa. Broasca s-a închinat adânc în apă înaintea ei și i-a spus: uite pe feciorul meu, ai să te măriți cu el și aveți să trăiți amândoi colo jos în mâl, într-o locuință strașnică. Coac, coac, coac! Atât a spus feciorul broaștei. Au luat pătucul și au plecat cu el. Și degețica a rămas singurică pe frunza cea verde și a început să plângă iar și mai tare, pentru că nu îi plăcea să stea în mâl la broasca aceea urâtă și nici să se mărite cu urâtul de feciorusul. Peștișorii care notau prin apă o văzuseră pe broască și auziseră ce spusese. De aceea scoaseră acum cu toții capul din apă să vadă și ei pe fetiță. Au văzut cât e de drăgălașă și le-a părut rău că trebuie să se ducă cu broasca jos în mâl. Nu, asta nu trebuie să se întâmple. S-au strâns cu toții în apă lângă lujerul cel verde al frunzei, l-au ros cu dinții și frunza s-a desprins și a început să meargă pe apă în jos cu degețica pe ea, departe, departe, acolo unde broasca nu putea să mai ajungă. Degețica a trecut așa pe lângă mulțime de orașe și păsările ședeau în copaci pe mal, o vedeau și cântau: ce fetiță drăgălașă! Frunza mergea cu ea pe apă tot mai departe și mai departe, până a ieșit din hotarele țării acele. Un fluture frumușel și alb tot zbura pe lângă ea și, de la o vreme, s-a lăsat pe frunză pentru că degețica îi plăcea. Fetița era foarte veselă. Acum broasca nu mai putea să o ajungă și era așa de frumos pe unde mergea. Soarele bătea în apă și apa strălucea parcă era aur. Degețica și-a desprins cingătoarea, cu un capăt a legat fluturile și celălalt capăt l-a legat de frunză. Acum frunza mergea și mai repede și ea la fel, că doar ședea pe frunză. Și cum mergea ea așa, numai iată că vine în zbor un cărăbuș și cum o zărește, se repede, îi prinde trupul mlădios cu labele lui și zboară cu ea și se așează într-un copac. Iar frunza de nufăr s-a dus mai departe pe apă și fluturile cu ea, fiindcă era legat de frunză și nu se putea desprinde. Mult s-a mai speriat săraca degețica atunci când cărăbușa a zburat cu ea în copac. Dar mai cu seamă era necăjită când se gândea la fluturile cel frumos, cu aripi albe, pe care legase de frunză. Dacă nu se dezleagă, atunci moare de foame. Dar cărăbușului nu-i păsa de asta. S-a așezat cu dânsa pe frunza cea lată a copacului, i-a dat un suc de flori să mănânce și i-a spus că e drăgălașă, cu toate că nu seamănă deloc cu un cărăbuș. Au venit să o vadă și ceilalți cărăbuși care locuiau în copac. S-au uitat la dânsa, iar domnișoarele cărăbușe au strâmbat din antene și au spus: are numai două picioare, vai de ea. Și nu are antene, spuse alta. Și uite ce subțire e la mijloc, vai, ce urâtă e. Așa spuneau toate cărăbușoaicele. Și totuși degețica era atât de drăgălașă. Drăgălașa îi se păruse și cărăbușului care o răpise. Dar fiindcă toți ceilalți ziceau că e urâtă, a început și el să creadă că e urâtă și nu i-a mai plăcut. Și i-a spus să se ducă unde o vedea cu ochii. Au luat-o, au dat-o jos din copac și au pus-o pe un bănuțel. Și ea a început să plângă și să se tânguie, că e așa de urâtă și cărăbușii au alungat-o. Dar ea nu era urâtă, era cea mai drăgălașă fetiță care se poate închipui, gingașă și luminoasă, ca o petală de trandafir. Și așa, biata degețica a stat toată vara singură în pădurea cea mare. Și-a împletit un pat din fire de iarbă și l-a agățat sub o frunză de brustur, așa că acum nu se mai temea de ploaie. De mâncare avea dulceața florilor și bea roua adunată dimineața pe frunze. Așa a trecut vara și toamna. Iar după aceea a venit iarna, iarna rece și lungă. Toate păsările care cântaseră așa de frumos în preajma ei au plecat. Copacii și florile s-au uscat. Frunza cea mare de brustur sub care se adăpostise s-a zbârcit și s-a scorojit până n-a mai rămas din ea decât un lujer galben și vește. Chiar la marginea pădurii în care stătea ea, era un lan mare de grâu. Grâul fusese secerat de mult și acum nu mai rămăsese decât o miriște, dar degețică-i miriștea-i se păru mare cât o pădure. A luat-o și ea prin miriște și a tot mers tremurând de frig până a ajuns la ușa șoarecelui de câmp, care și-avea aici locuința. Era o hurubă în pământ caldă și plăcută. Șoarecele avea o bucătărie strașnică și o cămară plină de grâu. Degețica s-a oprit la ușă ca o fetiță cerșetoare și s-a rugat să-i dea și ei o bucățică dintr-un bob de grâu, că nu mâncase de două zile nimic. Săraca de tine, a zis șoarecele, care era un șoarece de treabă. Hai, intră și te încălzește și stai la masă cu mine. Și, fiindcă fetița i-a plăcut, i-a spus: știi ce? Stai aici la mine toată iarna. Hai să-mi deretici prin casă și hai să-mi spui povești, că-mi plac poveștile. Degețica a făcut cum i-a spus șoarecele și i-a mers foarte bine. Într-o bună zi, șoarecele i-a spus: azi avem un musafir, un vecin de-al meu, care vine în vizită o dată pe săptămână. E mai bogat decât mine, are o mulțime de odăișuri, o blană neagră, frumoasă. Dacă poți să te măriți cu el, atunci halal de tine. Atâta numai că nu vede. Să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi. Dar degețică-i numai de asta nu-i ardea. Vecinul era un sobol și ea nici gând n-avea să se mărite cu el. Sobolul a venit îmbrăcat cu blana lui cea grozavă. Șoarecele nu mai isprăvea cu laudere, ba că e bogat și învățat, ba că are o casă de 20 de ori mai mare decât a lui. E, acum, de învățat o fi fost el învățat, dar nu putea suferi soarele și florile cele frumoase și le vorbea de rău, fiindcă nu le văzuse niciodată cum arată la față. Degețica n-a avut încotro și a trebuit să cânte ceva și a cântat Mugur, mugur, mugurel și alte cântece. Și sobolul s-a îndrăgostit de dânsa din pricina glasului ei frumos, dar n-a spus deocamdată nimic, că era chibzuit. Să pase nu de mult un drum pe sub pământ de la casa lui până la casa șoarecelui. Sobolul a poftit-o pe degețica și pe șoarece să se plimbe prin hruba asta ori de câte ori ar avea poftă. Le-a mai spus să nu se sperie că în tunelul acela este o pasăre moartă. Era o pasăre cu toate penele pe ea și cu pliscul întreg. Se vede că Nu de multă vreme murise și fusese îngropată chiar acolo pe unde să pase el drumul sub pământ. Sobolul a luat în gură o bucată de lemn putred, fiindcă lemnul putred luminează în întuneric ca focul, și a pornit înainte ca să le lumineze calea. Când au ajuns la locul unde era pasărea cea moartă, sobolul și-a ridicat în sus nasul lui butucănos și-a izbit cu el în tavan și-a făcut o gaură mare și deodată a intrat lumina zilei în hrubă. Jos zăcea o rândunică moartă, cu aripile strâns lipite de coaste, cu picioarele zgârcite și cu capul înfundat în pene. Săraca pasăre murise de frig, fără îndoială. Degețică i-a părut rău, fiindcă erau dragi păsărelele. Toată vara îi cântaseră și ciripiseră în preajma ei. Sobolul însă a împins pasărea cu picioarele lui scurte și a spus: acum nu mai cântă. Rău e să te naști, pasăre. Toată vara ciripește și când vine iarna, moare de foame. Degețica n-a spus nimic, dar când sobolul și cu șoarecele s-au întors cu spatele, i-a dat într-o parte penele care acopereau capul păsării și a sărutat rândunica pe ochii ei închiși. Poate că tocmai ea mi-a cântat așa de frumos astăvară, se gândi degețica. Multă bucurie mi-a făcut biata păsăric. Sobolul a stupat gaura pe care venea lumina și apoi i-a dus pe șoarece și pe degețica până acasă. Noaptea degețica n-a putut să doarmă. Se tot gândea la păsărica moartă. S-a sculat din pat și a împletit din fân un covor mare și frumos. Apoi s-a dus la pasăre și a acoperit-o cu covorul și a mai luat și niște bumbac moale pe care îl găsise prin cămara șoareciului și a împrejmuit pasărea cu bumbac ca să-i fie cald. Rămâi cu bine, păsărică drăgălaș, spuse ea. Îți mulțumesc că ai cântat așa de frumos astăvară, când copacii erau verzi și ne încălzea soarele. Și fetița și-a lipit obrazul de pieptul păsării și deodată a tresărit speriată, fiindcă i s-a părut că înăuntru bătea ceva. Inima păsării bătea. Rândunica nu murise, era numai amorțită și acum se încălzise și își venise iar în fire. Îți mulțumesc, fetiță drăgălașă, a spus rândunica beteag. M-am încălzit de minune. Am să prind iar putere și am să pot să ies de aici și să zbor la lumina caldă a soarelui. Vai, spuse degețica, afară-i frig și ninge. Mai bine stai aici în patul tău călduț și eu am să te îngrijesc. Și-a adus rândunicei apă într-o petală și rândunica a băut și a povestit cum și-a zgâriat aripa într-un scai și de aceea n-a mai putut să zboare repede cum zburau celelalte rândunele, care au plecat departe, departe în țările calde. De oboseală a căzut jos. Mai mult decât atâta, nu și-aducea aminte și nici nu știa cum ajunsese aici. Rândunica a stat toată iarna acolo și degețica o îngrijea și era tare dragă, iar sobolul și cu șoarecele n-au aflat nimic de asta și ai bine că n-au aflat, fiindcă nu puteau să o sufere pe biata rândunică. Când a sosit primăvara și soarele a desmorțit pământul, Rândunica și-a luat rămas bun de la degețica. Fetița a destupat gaura din tavan pe care o făcuse sobolul. Soarele a pătruns înăuntru până la ele și Rândunica a întrebat-o pe degețica dacă n-ar vrea să vie și ea. Ar lua-o în spate și ar zbura cu ea până la pădurea cea verde. Degețica însă s-a gândit că dacă ea ar pleca, șoarecele cel bătrân care o găzduise ar fi foarte necăjit din pricina asta. Și a spus: nu, nu pot. Atunci rămâi cu bine. Rămâi cu bine, fetiță drăgălașă și bună, a spus Rândunica. Și a ieșit în zbor afară la lumina soarelui. Degețica s-a uitat după ea și i-au dat lacrimile, pentru că era dragă Rândunica. Cirip, cirip, a început să cânte pasărea și s-a dus în zbor în pădure. Degețica era tare necăjită. Nu avea voie să iasă și ea să se încălzească la soare. Grâul care fusese semănat pe ogorul de deasupra casei șoareciului a răsărit și a crescut înalt și lanul era acum ca o pădure deasă pentru biata fetiță. Vara asta trebuie să-ți întocmești zestrea, i-a spus șoarecele. Vecinul, sobolul cel urâcios cu blană neagră, o ceruse în căsătorie. Trebuie să ai de toate, și lână și pânză, să nu-ți lipsească nimic când te măriți cu sobolul. Degețica a trebuit să se apuce de tors și șoarecele a tocmit 4 omizi care țeseau zi și noapte. În fiecare seară venea la ea sobolul și stătea de vorbă și spunea că pe la sfârșitul verii soarele n-are să mai fie așa de fierbinte ca acum, când de dogoarea lui pământul se face tare ca piatra. Și mai spunea că după ce s-o călători vara, are să se însoare cu degețica. Dar degețica nu se bucura deloc, fiindcă sobolul era urâcios și ea nu putea să-l sufere. În fiecare dimineață când răsărea soarele și în fiecare seară când asfințea, se strecura pe ușa afară și când vântul dădea într-o parte spicere și se putea zări cerul albastru, ea se gândea că afară e frumos și e lumină. Și era dor de Rândunica, prietena ei de-astă primăvară, dar Rândunica nu se zărea pe nicăieri. De bună seamă că se dusese departe, în pădurea cea frumoasă și verde. Când a venit toamna, degețica a fost și ea gata cu zestrea. De azi, într-o lună, e nunta, a spus șoarecele. Când a auzit asta, degețica a început să plângă și a spus că nu vrea să se mărite cu sobolul cel urâcios. Nu mai tot vorbi degeaba, a spus șoarecele. Să nu fii încăpățânată, că să știi că te mușc cu dinții mei cei albi și ascuțiți. Auzi colo, un bărbat așa de chipeș, nici regina nu are o blană așa de frumoasă ca el. Oh, și ce bucătărie are și cămara e plină de bunătăți. Unde mai găsești un asemenea bărbat? Și așa, iaca a sosit și ziua nunții. Sobolul a venit să o ia pe degețica. De acum înainte va trebui să stea cu dânsul în adâncimile pământului și să nu mai vadă niciodată soarele, pentru că sobolul nu putea să sufere soarele. Biata fată era tare amărâtă. Trebuia să-și ia rămas bun de la soare pe vecie. Cât șezuse la șoarece, putuse măcar de la ușă să se uite la soare. Rămâi cu bine, soare, spuse ea. Își ridică brațele la cer și făcu câțiva pași de la ușă mai încolo, fiindcă acum grâul fusese secerat și rămăsese numai miriștea. Rămâi cu bine! Rămâi cu bine, rostia din nou. Și luă în braț o floricică roșie, o sărută și spuse: Floricică dragă, când o vezi pe rândunică, spune e rămas bun de la mine. Auzi ea deodată deasupra capului și când s-a uitat ce să vadă, tocmai rândunica. Mult s-a mai bucurat pasărea când a văzut-o pe fetiță. Degețica i-a povestit tot ce i s-a întâmplat, că trebuie să se mărite cu sobolul cel urâcios, că de acum înainte are să stea într-o hrubă în pământ și n-are să mai vadă niciodată soarele. Și spunând toate acestea, începu să plângă. Uite ce, a spus rândunica, acuși vine iarna și eu mă duc în țările calde. Nu vrei să vii cu mine? Te iau în spate. Numai să te legi de mine cu cingătoarea. Și așa scăpăm și de sobolul cel urâcios și de hruba lui și plecăm departe, departe, peste munți, în țările calde, unde soarele strălucește mai tare decât aici și toată vremea e numai vară și sunt o mulțime de flori frumoase. Hai cu mine, degețică scumpă, tu care m-ai scăpat de la moarte când zăceam în hrubă. Da, vin cu tine, a spus degețica. Și atunci rândunica a luat-o în spate. Fetița și-a întins picioarele pe aripile păsării, s-a legat strâns cu cingătoarea de o pană mai tare și rândunica s-a ridicat în înaltul cerului, peste păduri și peste ape, sus, deasupra munților celor mari, pe care-i veșnic zăpadă. Degețică-i îi era frig, dar s-a băgat pe supenele calde ale păsării și a rămas numai cu capul afară ca să vadă toate minunățile peste care zburau. Și-au mers tot așa până au ajuns în țările calde. Aici stau eu, a spus rândunica. Uite, jos sunt o mulțime de flori. Eu am să te așez pe una din ele și să stai acolo, vrei? Da, minunat, a spus degețica și a bătut din palme de bucurie. Drept în mijlocul florii ședea un omuleț și era așa de alb și străveziu, parcă ar fi fost de sticlă. Pe cap purta o coroană de aur și la umeri avea aripi și nu era mai înalt decât degețica. Omulețul era spiridușul florii. În fiecare floare era câte un spiriduș sau câte o zână mititică. Acesta însă era craiul tuturora. Doamne, cât e de frumos, spuse rândunici în șoaptă degețica. Craiul florilor s-a speriat când a văzut-o pe rândunică, fiindcă față de el, așa de mic și de gingaș, ea era ca un vultur uriaș. Când însă a zărit-o pe degețica, s-a bucurat grozav. Era fata cea mai frumoasă pe care o văzuse vreodată. Repede și-a luat coroana de aur de pe cap și i-a pus-o ei. Apoi a întrebat-o cum o cheamă și dacă vrea să-i fie soție și crăiasă a florilor. Nu trebuie să te mai cheme degețica, i-a spus fetiței craiul florilor. E un nume urât și tu ești frumoasă. Avem să-ți spunem Maia. Rămâi cu bine, rămâi cu bine, a spus rândunica și a plecat în zbor iarăși înapoi în Danemarca. Acolo își avea ea un cuib chiar la fereastra omului care știe să spună povești frumoase. Și de la el am aflat toată povestea. Ați ascultat Degețica, poveste de Hans Christian Andersen. A citit Dinu Ianculescu.